Śląska. W czwartej, ostatniej godzinie mojego setu zwalniam tempo. Pojawi się sporo balearyckich klimatów, m.in. płyty Reverso 68. To nagranie właśnie słyszymy, doskonale zremiksowane przez Tolaterię. Pojawi się Carly Simon i Phil Collins w legendarnym remiksie Holendra Bena Librandta. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na ostatnią godzinę audycji. We'll be right back. about you. A losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowances for their doubting too. You can wait and not be tired by waiting. Or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good, look too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, which is more, you'll be a man, my son. set DJ-ski dobiega końca. Nieubłagalnie zbliża się godzina czwarta. Nazywam się Norbert Bożym. Dziękuję za dziś. Dobranoc. Thank you.